ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas. Sa'yo mag-iwala, mangarap ka. Kung ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas.